นวกะขอเจริญพรท่านผู้ซึ่งใจและจะปฏิบัติธรรมตามแนวคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวรุวันขอนแก่นเราไปตั้งไว้เพื่อบริการประชาชนชาวโลกคนเพื่อกับกองทุกนานาประการไม่อย่าไปตั้งไว้ไร้ความหมายเวรุวันมีชื่อมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเรียกว่าศูนย์สวนเวรุวันป่าไม้ไผ่ลงไปแสดงธรรมณสถานที่นั้นเราจึงตั้งให้เหมาะสมที่ดร.ลำไยถวายไว้มีไม้ไผ่ตรงถึงหลายร้อยกอที่เราจะตั้งคิดมานานตั้งแต่ไปเจอหลวงพ่อในป่าขอนแก่นแม่น้ำพองเราคิดมานานว่าถ้าได้ที่สถานที่นั้นจะตั้งชื่อว่าสวนเวรุวันป่าไม้ไผ่ตรงเป้าหมายที่เราตั้งใจมานานคือสวนของดร.ลำไยอาจารย์ถาวรควรจะตั้งว่าอะไรคิดมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เดินธุดงค์ไปหลวงพ่อดำในป่าคงจะเป็นสวนเวรุวันต้องมีไม้ไผ่ไผ่มีหลายชนิดเรียกว่าตระกูลไม้ไผ่ก็ได้ความออกมาชัดเจนในวันนั้นและมาปัจจุบันขึ้นวันนี้จะไม่ขอกล่าวท่านทั้งหลายตั้งใจมาปฏิบัติเราต้องเพื่อการจะไปสอนเป็นผู้นำที่ดีเป็นครูตัวเองเป็นสัญลักษณ์ของความดียานวิถีคือปัญญาหลบรู้ในกองการสังขารเราจะได้อ่านตัวออกก็จะได้บอกตัวได้จะได้ใช้ตัวเป็นเราจะได้เห็นตัวตายจะได้คลายทิฐิจะได้ดำริชอบเราจะได้ประกอบกุศลท่านจะได้ผลนาเป็นหลักฐานพันนั่นแหละท่านจะเป็นผู้สั่งสอนได้ถ้าท่านไม่เข้าหลักนี้ท่านจะเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้ไม่ขลังไม่ผูกสัมพันธ์โดยมนุษยสัมพันธ์ในชีวิตท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่น่าเลื่อมใสหล่อหลอมจิตใจให้เป็นที่ศรัทธาและเลื่อมใสคราวในจุดมุ่งหมายของประชาชนคนทั้งโลกหล่อหลอมแปลว่าทำจิตใจให้สะอาดศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิปัญญาวิสุทธิได้มาหลายจะเป็นผู้หล่อหลอมน้ำใจของคนอื่นได้ฉันนั้นจะเป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชนเป็นการแนะนำที่ถูกต้องตามคันลองของชีวิตแล้วนั้นฉันจะขลังมากเราจะดูพุทธประวัติพระพุทธเจ้ามันสอนเช่นหินสกะองค์คุริมานโกนเป็นวิสัยพระพุทธเจ้าองค์เดียวองค์อื่นสอนไม่ได้ต้องโดนฆ่าตายเนี่ยเห็นชัดนางวิสาขามหาบาติกาเป็นวิสัยพระพุทธเจ้าคนอื่นสอนไม่ได้นางกัตตาจลาเป็นวิสัยผู้เจ้าองค์เดียวภาษาลิบุตรโมคคัลลาพระนนท์สอนไม่ได้โปรดทำความเข้าใจนี้ก่อนไม่งั้นเราจะไปสอนใครได้อย่างไรบารมีพอหรือไม่จุดมุ่งหมายอันนั้นถ้าบารมีไม่พอนะคำสอนไล่ความหมายคนที่เขามีบารมีมากเราจะสอนคนบารมีมากเสียจะยากยกตัวอย่างให้เห็นเหมือนคนจนไม่มีสตางค์ถ้าบารมีไม่พอเนี่ยคำสอนไล่ความหมายเราใส่สร้อยก็สร้อยเจ้จนจนไม่มีสตางค์ถ้าบารมีไม่พอเนี่ย คำสอนไร้ความหมายพูดอะไรมันจะขลังได้ยังไงมันจะไม่ขลังเลยโบราณท่านว่าไว้มีเงินก็ว่าน้องมีทองก็ว่าพี่เราไม่มีเงินมีทองพี่น้องก็ไม่มีเราต้องมีทรัพย์มีชื่อเสียงสร้างความรักไว้ในใจให้มันมากมายเท่าที่จะควรถึงจะสะดวกสบายจะแนะนำใครเขาก็เชื่อถือติโยเทวุสานังสลาไปไหนไม่มีใครชอบเลยไปพูดเขาจะเชื่อไหมขอถามท่านผู้จะไปแนะนำไม่มีใครชอบท่านเลยท่านจะไปพูดเขาจะเชื่อไหมหล่อล้อมจิตใจของเราให้หล่อล้อมประโยชน์ทองคำแหลมลึกประโยชน์เพชรนินจินดาในจิตใจของท่านโดยสัจจะเมตตาสามัคคีมีวินัยแล้วนั้นติโยเทวนุสานังเป็นที่รักของเทวดาก่อนเป็นที่รักของมนุษย์ก่อนทำไมเทวดามนุษย์มารักเพราะเป็นที่รักของเขาสัจจะเมตตาสามัคคีมีวินัยแล้วนั้นติโยเทวนุความหมายอยู่ตรงนั้นเราจะไปทำอะไรไม่มีใครเขารักเราเลยเนี่ยไม่มีใครเขาชอบเราเลยเนี่ยเราจะอมทองไปกี่ร้อยกิโลเขาก็เชื่อท่านไม่ได้อมทองไปพูดเขาจะเชื่อไหมถ้าท่านไร้คุณสมบัติไม่มีคุณใครเขารักเราเลยเนี่ยไม่มีใครเขาชอบเราจะหมดโอกาสจะไปสอนคุณทองไปกี่ร้อยกิโลเขาก็เชื่อท่านไม่ได้อมทองไปพูดเขาจะชูชาของประชาชนไหนเลยล่ะใครเขาจะเชื่อท่านตรงนี้ขอฝากไว้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมของเราไม่มีใครรู้จักไม่มีใครชอบแล้วท่านจะไปพูดใครเขาจะเชื่อท่านฝากเขาชอบท่านแล้วรักท่านแล้วดีแล้วขอฝากไว้กับซองไปเพียงยักษ์หน้าเขาก็เชื่อไม่มีใครรู้จักไม่มีใครชอบแล้วท่านจะไปพูดเรายังชี้นกชี้ไม้ไม่ได้แล้วเราจะอมทองไปหรือเขาจะเชื่อถือเราอมทองไปเท่าไรเขาก็เชื่อถือท่านไม่ได้โปรดตีความให้เข้าใจเข้ามาหาตัวเองถึงจะขลังสักความในใจเราไม่มีเลยในความดีเราจะไปพูดให้เขาดีเนี่ยมันทำไม่ได้จะไร้สาระมากจะไม่เกิดประโยชน์ผลที่ผลแต่ประการใดขอออกไตเติ้ลให้คุณฟังตั้งแต่สวนศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์เวรวันแห่งไม้ไผ่ตรงมาก่อนนี้มีคนรู้จักไหมเนี่ยไม่มีใครรู้จักยังไม่มีคุณภาพเท่าที่พอมีคุณภาพพอบางคนก็หลั่งไหลไปเองใช่ไหมไปคนเข้าเดี๋ยวก็ไปสองสองเดี๋ยวก็ไปสามไปสามไปสี่ไปห้าจนบัดนี้จนไม่มีที่แล้วนี่ตรงนี้จุดมุ่งหมายอันนั้นขอฝากท่านไปคิดด้วยความซึ้งใจด้วยถ้าท่านไม่คิดมันก็ไร้ความหมายไปคนเข้าเดี๋ยวก็ไปสองของปัญญาที่จะคิดบัดนี้จนไม่มีที่แล้วนี่ตรงนี้จุดมุ่งหมายอันนั้นไปศูนย์ปฏิบัติธรรมวิวันรู้จักไหมไม่รู้จักไม่เคยอยู่ที่ไหนบัดนี้ไม่ต้องแค่เด็กมันก็รู้จักคิดบัดนี้จนไม่มีที่แล้วนี่ตรงนี้จุดมุ่งหมายอันนั้นหลายบ้านหลายหมู่หลายเมืองหลายอำเภอหลายจังหวัดก็เข้าไปแต่พอที่แล้วนี่ตรงนี้จุดมุ่งหมายอันนั้นหลายบ้านหลายหมู่หลายเมืองหลายอำเภอหลายท่านสอนใครก็ตามต้องมาเป็นครูที่แน่นอนโดยไม่มีวิญญาณครูอันนั้นสอนตัวเองได้ดีมีปัญญาแล้วหลายหมู่หลายเมืองหลายอำเภอหลายใจก็ซื่อมือก็สะอาดก่อนโดยไม่มีวิญญาณคืออันนั้นจะสอนคนอื่นได้ง่ายดีมีปัญญาแล้ว หลายหมู่หลายเมืองหลายอำเภอหลายพิษสมัยอยู่ในใจมือก็สะอาดนอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นถ้าความดีให้กับใครได้แล้วหมดโอกาสที่จะถึงหลายเมืองหลายอำเภอหลายสมัยอยู่ในใจมือก็สะอาดนอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นแต่สมบัติพัฒนาหมดโอกาสที่จะถึงหลายเมืองหลายอำเภอหลายมือก็สะอาดนอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นแต่สมบัติพัฒนาหมดโอกาสที่จะถึงหลายเมืองหลายอำเภอหลายมือก็สะอาดนอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นข้อดีเหมือนล้านโต๊ะหมดโอกาสที่จะถึงหลายเมืองหลายอำเภอหลายสัญญามีชื่อเสียงซะแล้วอะไรก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นถ้าไม่เหมือนล้านโต๊ะหมดโอกาสที่จะถึงหลายเมืองหลายอำเภอความรักไม่มาแทนที่ไหนเลยเนี่ยมีชื่อเสียงซะแล้วอะไรก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นทุนอย่างน่าเสียดายเราลงทุนได้กำไรมากศูนย์เพื่อถึงหลายเมืองหลายอำเภอหลักความรักไม่มาแทนที่ไหนเลยเนี่ยมีชื่อเสียงซะแล้วอะไรก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นลงทุนได้กำไรมากศูนย์เพื่อถึงหลายเมืองหลายอำเภอหลักเพราะคนเราเขาก็รู้กันหมดแล้วนะเนี่ยแบบเสียงซะแล้วอะไรก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นลงทุนได้กำไรมากศูนย์เพื่อถึงหลายเมืองหลายอำเภอหลายย้อนยุคสมัยพุทธรู้กันหมดแล้วนะเนี่ยแบบเสียงซะแล้วอะไรก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นเป็นอย่างไร 2,000 กว่าปีแล้วยังใช้ดีอย่างไรมากศูนย์เพื่อถึงหลายเมืองหลายอำเภอหลายคนเดียวนี่มั่นคงในเงินทองมั่นคงโดยไม่มีวิญญาณอันนั้น 2,000 กว่าปีแล้วยังใช้ดีอย่างไรมากศูนย์เพื่อถึงหลายเมืองหลายอำเภอหลายและพิธีกรเงินทองมั่นคงโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นคนต้องช่วยตัวเองต้องพึ่งตัวเองได้เพื่อถึงหลายเมืองหลายอำเภอหลายและพิธีกรเป็นทองมั่นคงโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นต้องพึ่งตัวเองได้เพื่อถึงหลายเมืองหลายอำเภอหลายองค์ภาควิชาอะไรมากมั่นคงโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นต้องพึ่งตัวเองได้เพื่อถึงหลายเมืองหลายอำเภอหลายท่านติดตามฟังไปมากมั่นคงโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นบัดนี้ต้องพึ่งตัวเองได้เพื่อถึงหลายเมืองหลายอำเภอหลายไปแนะนำข้ามสอนต้องตอบปัญหาก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นไปสอนเขาไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองได้เยอะถึงหลายเมืองหลายอำเภอหลายด้วยแก้ปัญหาได้ด้วยต้องตอบปัญหาก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นเอาไว้สองระดับเรียนตามระดับในเยอะถึงหลายเมืองหลายอำเภอหลายแก้ปัญหาได้ด้วยต้องตอบปัญหาก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นแต่มาเรียนตามระดับในเรื่องถึงหลายเมืองหลายอำเภอหลายไม่มีตอบปัญหาก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นแต่มาเรียนตามระดับในเรื่องถึงหลายเมืองหลายอำเภอหลาย หลังจากไม่มีตอบปัญหาก่อนโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นสวาคาโตระลึกถึงกันในเรื่องถึงหลายเมืองหลายอำเภอหลายผู้ละพฤติดีปฏิบัติชอบก่อนโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นสวาคาโตระลึกถึงกันในเรื่องถึงหลายเมืองหลายอำเภอหลายไม่มีการสวดมนต์ตัดตอนโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นจะต้องสวดมนต์ไหว้พระพุทธเจ้าก็ต้องสวดด้วยสิพุทธิหลายเมืองหลายอำเภอหลายไม่มีการสวดมนต์ตัดตอนโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นพุทธเจ้าก็ต้องสวดด้วยสิพุทธิหลายเมืองหลายอำเภอหลายมีเรียนตัดตอนโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นพุทธเจ้าก็ต้องสวดด้วยสิพุทธิหลายเมืองหลายอำเภอหลายมีเรียนตัดตอนโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นไม่มีพระตาบิดกพูดถึงหลายเมืองหลายอำเภอหลายไหนจดไว้ที่จิตจำไว้ที่ใจสัญญาเป็นนอนโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นฐานอินทรีย์สัญญาไม่มีพระตาบิดกพูดถึงหลายเมืองหลายอำเภอหลายจักยอดผู้จักเรียกว่าลีจำไว้ที่ใจสัญญาเป็นนอนโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นด้วยวาจาปบพันเหตุหลายเมืองหลายอำเภอหลายยอดผู้จัดเรียกว่าลีจำวจิตใจสัญญาเป็นนอนโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นตีสิบสองปบพันเหตุหลายเมืองหลายอำเภอหลายสมุติเทพพระราชาพระมหากษัตริย์จิตใจสัญญาเป็นนอนโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นทั้งตีสิบสองปบพันเหตุหลายเมืองหลายอำเภอหลายดับสมราชาพระมหากษัตริย์จิตใจสัญญาเป็นนอนโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นเสร็จติดก่อนจำไว้เลยปบพันเหตุหลายเมืองหลายอำเภอหลายเพราะแต่ข้าพุทธะถ้าเราเนี่ยทำในเสร็จแล้วก็สวดมนต์ก่อนโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นเสร็จติดก่อนจำไว้เลยปบพันเหตุหลายเมืองหลายอำเภอหลายถ้าเราเนี่ยทำในเสร็จแล้วก็สวดมนต์ก่อนโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นเป็นสมุติเทศในสมุติเทศหลายเมืองหลายอำเภอหลายยิ่งถ้าเราเนี่ยทำในเสร็จแล้วก็สวดมนต์ก่อนโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นในสมุติเทศหลายเมืองหลายอำเภอหลายอ่านแล้วสมเด็จในพระหันนะอ่านเข้าที่แล้วก็สวดมนต์ก่อนโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นในสมุติเทศหลายเมืองหลายอำเภอหลายบ้านไหนสวดมนต์ไม่หันนะอ่านเข้าที่แล้วก็สวดมนต์ก่อนโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นยังมีอยู่หลายเมืองหลายอำเภอหลายบ้านไหนสวดมนต์ไม่หันนะอ่านเข้าที่แล้วก็สวดมนต์ก่อนโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นยังมีอยู่หลายเมืองหลายอำเภอหลายมาเข้าพระองค์พระองค์แผ่เมตตาตลอดอ่านเข้าที่แล้วก็สวดมนต์ก่อนโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นต้องไปโปรดนายีละจะได้เป็นรัฐมนตรีหลายเมืองหลายอำเภอหลายว่าพระองค์แผ่เมตตาตลอดอ่านเข้าที่แล้วก็สวดมนต์ก่อนโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้น ก็เดินไปถึงหน้าบ้านจะได้เป็นรัฐมนตรีหลายเมืองหลายอำเภอหลายสถานยังไม่รู้เป็นผู้เจ้ารู้แต่ว่าเจ้าชายที่สวดมนต์นอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นก็เดินไปถึงหน้าบ้านจะได้เป็นรัฐมนตรีหลายเมืองหลายอำเภอหลายมีอยู่ 80% นะพระเจ้ารู้แต่ว่าเจ้าชายที่สวดมนต์นอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นไม่อยากเขาเรียกเป็นผู้เจ้ายังไม่ทราบว่าเป็นผู้เจ้าเป็นรัฐมนตรีหลายเมืองหลายอำเภอหลายมีอยู่ 80% นะพระเจ้ารู้แต่ว่าเจ้าชายที่สวดมนต์นอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นศูนย์นะศูนย์เนี่ยไม่ทราบว่าเป็นผู้เจ้าเป็นรัฐมนตรีหลายเมืองหลายอำเภอหลายพระเจ้าชายที่สวดมนต์นอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นเพราะบิณฑบาตเถอะท่านวีระอย่าทะเลาะกันหลายเมืองหลายอำเภอหลายอย่าตีกันพระเจ้าชายที่สวดมนต์นอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นมีกับเจ้าชายอย่าทะเลาะกันหลายเมืองหลายอำเภอหลายมาแล้ว 80% เลยก็ลองมาโมนนอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นถ้าเป็นคราชเจ้าชายอย่าทะเลาะกันหลายเมืองหลายอำเภอหลายนะเลยก็ลองมาโมนนอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นแกงมาอร่อยๆนี่นะแม้หลายเมืองหลายอำเภอหลายเลยก็ลองมาโมนนอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นกินไม่รู้ทำกินแล้วก็นอนเงี้ยเหรอแกงมาอร่อยๆนี่นะแม้หลายเมืองหลายอำเภอหลายบิณฑบาตโตจัดเลยก็ลองมาโมนนอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นกินไม่รู้ทำกินแล้วก็นอนเงี้ยเหรอแกงมาอร่อยๆนี่นะแม้หลายเมืองหลายอำเภอหลายโอ้โหอายเจ้าสัตว์เลยก็ลองมาโมนนอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นพระเดชมาโปรดท่านแม้หลายเมืองหลายอำเภอหลายดูเย็นจะสุขประทานได้พระเจ้าค่ะก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นสมกปากพระเดชมาโปรดท่านแม้หลายเมืองหลายอำเภอหลายในฐานะเป็นพระราชบุตรของก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นอบายมีอยู่สี่ประหลายเมืองหลายอำเภอหลายเป็นในฐานะเป็นพระราชบุตรของก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นนักเรียนอบายมีอยู่สี่ประหลายเมืองหลายอำเภอหลายเป็นนักเรียนก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นนักเรียนอบายมีอยู่สี่ประหลายเมืองหลายอำเภอหลายทางความชิบหายเป็นนักเลงก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นเป็นสุขตลอดมาก็ยังไม่รู้นี่คือเป็นมีอยู่สี่ประหลายเมืองหลายอำเภอหลายทางความชิบหายเป็นนักเลงก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นถือบาตรตลอดมาก็ยังไม่รู้นี่คือเป็นมีอยู่สี่ประหลายเมืองหลายอำเภอหลายก็บอกพระองค์เสด็จมาทำไมที่นี่พระเจ้าค่ะเป็นนักเลงก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นไม่รู้เลยพระองค์เป็นพุทธเจ้าแล้วเป็นศาสดาแล้วไม่หลายเมืองหลายอำเภอข้าพเจ้าเสด็จมาทำไมที่นี่พระเจ้าค่ะเป็นนักเลงก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นไม่ต้องการให้ท่านมีทุกข์เป็นศาสดาแล้วไม่หลายเมือง หลายอำเภอหลายจังหวัดถ้าพุทธเจ้าจะโปรดท่านจะถามพุทธเจ้าตอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นถามการให้ท่านมีทุกข์เป็นศาสดาแล้วไม่หลายเมืองหลายอำเภอหลายนิมนต์มาแต่งงานถามพุทธเจ้าตอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นปากกาแต่งทำไมแต่งกับใครแต่ที่ไหนต้องเลือกแล้วไม่หลายเมืองหลายอำเภอหลายมีมนต์มาแต่งงานลูกถามพุทธก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นเดี๋ยวแล้วใครแต่ที่ไหนต้องเลือกแล้วไม่หลายเมืองหลายอำเภอหลายเปล่าพุทธก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นเดี๋ยวแล้วใครแต่ที่ไหนต้องเลือกแล้วไม่หลายเมืองหลายอำเภอหลายพุทธก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นเลยพุทธเจ้าจึงถามสอบเพื่อจะสอนต้องเลือกแล้วไม่หลายเมืองหลายอำเภอหลายชีวิตท่านมีความสำคัญหรือน้ำมีความสำคัญโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นที่สำคัญมากเกิดถามต่อไปเพื่อจะสอนต้องเลือกแล้วไม่หลายเมืองหลายอำเภอหลายเลยอย่ามาฆ่ากันเสียเลยเอาน้ำแบ่งไปคุณมีความสำคัญหรือน้ำมีความสำคัญโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นความสำคัญมากก็ลบกันไปชีวิตท่านมีความสำคัญหลายเมืองหลายอำเภอหลายกันเสียเอาน้ำแบ่งไปคุณมีความสำคัญหรือน้ำมีความสำคัญโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นรัฐมนตรีชีวิตท่านมีความสำคัญหลายเมืองหลายอำเภอตอนเย็นเสร็จกิจธุระเนี่ยก็ไปเฝ้าพุทธเจ้าที่เชตวันมีความสำคัญโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นรัฐมนตรีชีวิตท่านมีความสำคัญหลายเมืองหลายอำเภอหลายท่านปฐมก็ไปเฝ้าพุทธเจ้าที่เชตวันมีความนับถือโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นคนไหนดูหน้าดูตาท่านเห็นหนอก่อนเห็นหนอท่านมีความนับถือหลายเมืองหลายอำเภอหลายท่านปฐมก็ไปเฝ้าพุทธเจ้าที่เชตวันมีความนับถือโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นฟังไปด้วยไม่มีตัวท่านเห็นหนอก่อนเห็นหนอท่านมีความทักทายหลายเมืองหลายอำเภอหลายบางคนขอบวชในพระศาสนาเชตวันมีความนับถือโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นก็ไม่สำเร็จฟังแท้จนหัวงอกจนผมหลายเมืองหลายอำเภอหลายครั้งยังไม่ได้ปฏิบัติจนขอบวชในพระศาสนาเชตวันมีความนับถือโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นคนต่อสู้เหตุการณ์เขาก็ทนเลยทางแท้จนหัวงอกจนผมหลายเมืองหลายอำเภอหลายจบแล้วเป็นโสดาบันจบแล้วเป็นพระอรหันต์โดยไม่มีวิญญาณอันนั้นกาขอบวชเหตุการณ์เขาก็ทนเลยทางแท้จนหัวงอกจนผมหลายเมืองหลายอำเภอหลายเจ้าชายเป็นผู้เจ้าเนี่ยจบแล้วเป็นพระอรหันต์โดยไม่มีวิญญาณอันนั้นถ้าเป็นคนดีนะสายันเหธรรมเทศนาผมหลายเมืองหลายอำเภอหลายกระทายเป็นผู้เจ้าแน่จบแล้วเป็นพระอรหันต์โดยไม่มีวิญญาณอันนั้นคนสวดนี่ระลึกถึงคุณสายันเหธรรมเทศนาผมหลายเมืองหลายอำเภอหลังที่มีพานแล้วพระเถระเป็นพระอรหันต์โดยไม่มีวิญญาณอันนั้นสวดนี่ระลึกถึงคุณสายันเหธรรมเทศนาผมหลายเมืองหลายอำเภอหลายจากกรรมฐานพระเถระเป็นพระอรหันต์โดยไม่มีวิญญาณอันนั้นจำเดี๋ยวนี้จำก็ได้ไหมเทศนาผมหลายเมืองหลายอำเภอหลายจากกรรมฐาน พระเถระเป็นพระอรหันต์ผ่านอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นโปรดเราทีละเดี๋ยวนี้จำก็ได้ไหมเทศนาผมหลายเมืองหลายอำเภอหลักฐานมาแล้วเลยพระเถระเป็นพระอรหันต์ผ่านอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นก็จะฆ่าจะสุกอย่างนี้เรียกว่าหลายเมืองหลายอำเภอหลายและเลยพระเถระเป็นพระอรหันต์ผ่านอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นก็อ่านซื้อพิมพ์ด้วยอย่างนี้เรียกอะไรเรียกจะฆ่าจะสุกอย่างนี้เรียกว่าหลายเมืองหลายอำเภอหลายทีนี้มานั่งภาวนาเรียกว่าพระผ่านอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นอย่างนี้เรียกอะไรเรียกจะฆ่าจะสุกอย่างนี้เรียกว่าหลายเมืองหลายอำเภอหลักไม่ต้องหัดไม่ต้องเรียกว่าพระผ่านอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นใช่หรือไม่ที่เรียกว่าหลายเมืองหลายอำเภอหลักวัดไม่ต้องหัดไม่ต้องเรียกว่าพระผ่านอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นแต่ขึ้นราวที่เรียกว่าหลายเมืองหลายอำเภอหลักบอกคนนอนบอกคนนี้ทำบัญชีเชื่ออับพระผ่านอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นทำแต่ขึ้นราวที่เรียกว่าหลายเมืองหลายอำเภอหลักคนนี้ทำบัญชีเชื่ออับพระผ่านอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นเห็นด้วยไหมรัฐมนตรีเห็นด้วยไหมที่พูดที่เรียกว่าหลายเมืองหลายอำเภอหลักคนนี้ทำบัญชีเชื่ออับพระผ่านอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นดีนักไหมที่พูดที่เรียกว่าหลายเมืองหลายอำเภอหลักพระเจ้าสอนเนี่ยพิจารณาพระผ่านอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นพันธนางอธิษฐานสังฆติสังฆิธาหลายเมืองหลายอำเภอหลักพระเจ้าสอนเนี่ยพิจารณาพระผ่านอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นโคชเนมกันตาตากมาก็ตักสังฆติสังฆิธาทั้งหลายเมืองหลายอำเภอหลักไม่มีเลยไม่น่ากูไม่ต้องเสกกูสักกูหมดพระผ่านอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นให้ลิงคานิตาตากมาก็ตักสังฆติสังฆิธาทั้งหลายเมืองหลายอำเภอหลักแตงยิงกับขี้เมากูไม่ต้องเสกกูสักกูหมดพระผ่านอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นรวมสังวรละวังไม่ทั้งวิชาทั้งหลายเมืองหลายอำเภอหลายสายหาจะขี้เมากูไม่ต้องเสกกูสักกูหมดพระผ่านอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นสังวรละวังไม่ทั้งวิชาทั้งหลายเมืองหลายอำเภอหลายพระสวดมนต์ธรรมวัดนี้แปลด้วยไปกู้บทพระผ่านอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นสังวรละวังไม่ต้องวิทาทั้งหลายเมืองหลายอำเภอหลักเมื่อสมัยพุทธกาลพุทธมนต์ธรรมวัดนี้แปลด้วยไปกู้บทพระผ่านอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นเข้ามาเฝ้าอยู่เรียกว่าบริษัทพุทธเจ้าจะห้ามไม่ต้องวิทาทั้งหลายเมืองหลายอำเภอหลักเมื่อสมัยพุทธกาลพุทธมนต์ธรรมวัดหนึ่งนี้แปลด้วยไปกู้บทพระผ่านอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นเลยพุทธพุทธเจ้าจะให้ทางไม่ต้องวิทาทั้งหลายเมืองหลายอำเภอหลักมากรรมเนี่ยไปกู้บทพระผ่านอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นคุณดิดอนมันดาคุณครูอุปชาอาจารย์มาสวดมนต์ไหว้พระเรียกว่าลำลึกถึงแผ่นเมืองหลายอำเภอหลักที่เจ็ดสวดมนต์เนี่ยไปกู้บทพระผ่านอนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นไม่ได้เลย กวดมนต์ไหว้พระเรียกว่าลำลึกถึงของเมืองหลายอำเภอละมาก่อนนี้เขาเรียกเรียนอันดับเรียนไปทุกขั้นตอนก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นคำพูดของพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยกวดมนต์ไหว้พระเรียกว่าลำลึกถึงของเมืองหลายอำเภอละเลยไม่ต้องไปตามขั้นตอนเรียนไปทุกขั้นตอนก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นเรียนปฏิบัติเลยมาเข้ากรรมฐานเลยอย่างพร้อมกับทำไปถึงต้นเมืองหลายอำเภอหลักคาไม่ต้องไปตามขั้นตอนเรียนไปทุกขั้นตอนก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นไม่ใช่เรียนอันดับเรียนอันดับพร้อมกับทำไปถึงต้นเมืองหลายอำเภอหลักแต่ที่เรามาอยู่เนี่ยกินน้อยน้อยพูดน้อยทำก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นไม่ใช่เรียนอันดับเรียนอันดับพร้อมกับทำไปถึงต้นเมืองหลายอำเภอหลักกว่าหนังสือไม่ต้องมีตัวอยู่เนี่ยกินน้อยน้อยพูดน้อยทำก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นเฉพาะตัวผู้ปฏิบัติเท่านั้นคนไม่ปฏิบัติจะไม่รู้กับทำไปถึงต้นเมืองหลายอำเภอหลักอยู่หนังสือไม่ต้องมีตัวกูเนี่ยกินน้อยน้อยพูดน้อยทำก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นอาหารบ้างสอนคนไม่ปฏิบัติจะไม่รู้ครับทำไปถึงท้องเมืองหลายอำเภอหลักมันปุดเนี่ยพองหนอยุบหนอจะเห็นพูดน้อยทำก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นอาหารบ้างสอนคนไม่ปฏิบัติจะไม่รู้ครับทำไปถึงท้องเมืองหลายอำเภอหลักหยดโทอพองหนอยุบหนอจะเห็นพูดน้อยตอนก่อนโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นกล้ามาถอนแก่นในตรงจึงเอาถอนแก่นคืนไปจะไม่รู้กับทำไปถึงท้องเมืองหลายอำเภอหลักโพพุทธะไม่ลดละภาวนามันต้องอยู่ที่จิตพุทโธโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นพุทธะไม่เอาถอนแก่นคืนไปจะไม่รู้กับทำไปถึงท้องเมืองหลายอำเภอหลักสมัยที่จิตพุทธโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นเข้าเฝ้ามารับฟังอุว่ามาวานถึงท้องเมืองหลายอำเภอหลักมาสมัยที่จิตพุทธโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นพี่ครูบริษัทมาวานถึงต้นเมืองหลายอำเภอว่างไปกล่าวมาเหมือนนาวาแล่นไปไม่มีชุมค่าเลยพุทธโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นพูดอยู่บริษัทมาวานถึงต้นเมืองหลายอำเภอต้องเตรียมพร้อมแล่นไปไม่มีคุณค่าเลยพุทธโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นเมื่อวานทำอะไรทำอย่างงั้นเมื่อวานถึงท้องเมืองหลายอำเภอหลักต้องเตรียมพร้อมแล่นไปไม่มีคุณค่าเลยพุทธโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นสาธุสอนง่ายๆทำอย่างงั้นเมื่อวานถึงท้องเมืองหลายอำเภอหลักแช่งเลยเหรอที่สูงเนี่ยพูดไปแช่งเลยเหรอฆ่าเหรอพุทธโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นผู้สอนง่ายๆทำอย่างงั้นปลิดมาวานถึงท้องเมืองหลายอำเภอหลักหาสาระมีแก่นพูดไปแช่งเลยเหรอฆ่าเหรอพุทธโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นแล้ววันนี้มาปริมาวานถึงท้องเมืองหลายอำเภอหลักหาสาระมีแก่นพูดไปแช่งเลยเหรอฆ่าเลยพุทธโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นเมื่อคืนนี้แล้ววันนี้มาปริมาวานถึงท้องเมืองหลายอำเภอหลักฆ่าเลยพุทธโดยไม่มีวิญญาณอันนั้นเมื่อคืนนี้แล้ววันนี้มาปริมาวานถึงท้องเมืองหลายอำเภอท่านบอกไง ฆ่าเลยพุทโธโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นก็ยังไม่ตามเข็มว่าจะทำอะไรมาปลิกมาวานถึงของเมืองหลายอำเภอหลายที่นี่ข้างพุทธการทั้งนายสองก็เป็นเช่นเช่นว่าฮัลโหลทบโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นเข็มว่าจะทำอะไรมาปลิกมาวานถึงของเมืองหลายอำเภอหลายมันก็เป็นเช่นเช่นว่าฮัลโหลทบโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นเครื่องต้องควบคุมทันทีก็ถึงของเมืองหลายอำเภอหลายพนักมันก็เป็นเช่นเช่นว่าฮัลโหลทบโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นนะพูดไม่ได้เสียงดังต้องทันทีก็ถึงของเมืองหลายอำเภอหลายหาคนควบคุมตัวเองต้องมีควบคุมจิตนี่มันลิงแล้วให้ทบโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นถ้าอย่าเสียงดังก็ทันทีก็ถึงของเมืองหลายอำเภอหลายไม่มีทางจิตนี่มันลิงแล้วให้ทบโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นทำได้หรือเปล่าวิทยากรยืนหน่อย5ครั้งได้มั้ยก็ถึงของเมืองหลายอำเภอหลายไม่มีทางจิตนี่มันลิงแล้วให้ทบโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นอย่าพูดขึ้นดอกยืนหน่อย5ครั้งได้มั้ยก็ถึงของเมืองหลายอำเภอหลายผมที่ได้เวลาที่มันหมดไปแล้วเราเรียกคืนไม่ได้เลยแล้วให้ทบโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นพูดขึ้นดอกยืนหน่อ5ครั้งได้มั้ยก็ถึงของเมืองหลายอำเภอหลายแล้วจะไม่หมดไปแล้วเราเรียกคืนไม่ได้เลยแล้วให้ทบโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นครับผมจะคิดก็จะดีขึ้นในชีวิตของเขาได้มั้ยก็ถึงของเมืองหลายอำเภอหลายแล้วจะไม่หมดไปแล้วเราเรียกคืนไม่ได้เลยแล้วทบโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นทุกคนดีขึ้นในชีวิตของเขาใช่ไหมก็ถึงของเมืองหลายอำเภอหลายแล้วทบโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นทุกคนดีขึ้นในชีวิตของเขาใช่ไหมก็ถึงของเมืองหลายอำเภอหลายแล้วให้ทบโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นบังโกนเลยแปลความว่าโกนหัวพระใช่ไหมก็ถึงของเมืองหลายอำเภอหลายแล้วให้ทบโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นมาที่ทรามว่าโกนหัวพระใช่ไหมก็ถึงของเมืองหลายอำเภอหลายจำได้ที่นอนที่สุดที่มากที่สุดที่แล้วทบโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นแล้ววันเก็บดอกเบี้ยถึงของเมืองหลายอำเภอหลายนอนที่สุดที่มากที่สุดที่แล้วทบโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นมากง่ายมากได้ตลอดไปไม่มีการเก็บดอกเบี้ยถึงของเมืองหลายอำเภอหลายได้บุญได้กุศลมันต้องเสียก่อนทบโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นไม่ได้เลยเลยตลอดไปไม่มีการเก็บดอกเบี้ยถึงของเมืองหลายอำเภอหลายถ้าท่านจะสอนเราท่านจะถามกุศลมันต้องเสียก่อนทบโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นอารัฐมนตรีวินะไม่ผิดต้องถามถึงของเมืองหลายอำเภอหลักกระทั่งที่สอนเราท่านจะถามกุศลมันต้องเสียก่อนทบโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นสุดทำไมต้องถามไม่ผิดต้องถามถึงของเมืองหลายอำเภอหลักแต่ข้าพเจ้าคือผู้จ่านั้นจะเข้าใจแล้วทบโดยไม่มีวิญญาณของอันนั้นทีละทำไมต้องถามไม่ผิด ต้องทำถึงเมืองหลายอำเภอหลายมาชายผู้จานั้นก็เข้าใจแล้วพบโดยไม่มีวิญญาณคนนั้นเอิญเจ็ดขวบขั้นเดือดเป็นพระหันแล้วถึงเมืองหลายอำเภอหลายมาชายผู้จานั้นก็เข้าใจแล้วพบโดยไม่มีวิญญาณคนนั้นข่าวจากพระภิกษุเจ็ดขวบขั้นเดือดเป็นพระหันแล้วถึงเมืองหลายอำเภอหลายเรื่องผู้หญิงยังเรียเรื่องอะไรก็ว่าไปทบโดยไม่มีวิญญาณคืออันนั้นข่าวจากพระภิกษุเจอขวดสังเวชเป็นพระหันแล้วถึงเมืองหลายอำเภอหลายต่อหน้าสงฆ์เรื่องอะไรก็ว่าไปทบโดยไม่มีวิญญาณคืออันนั้นที่กล่าวหามั้ยกาลและขาถึงเมืองหลายอำเภอหลักต่อหน้าสงฆ์เรื่องอะไรก็ว่าไปทบโดยไม่มีวิญญาณคืออันนั้นแม้เป็นข้อนี้กาลและขาถึงเมืองหลายอำเภอหลักเธอได้ทำตามนี้ไหมทบโดยไม่มีวิญญาณคืออันนั้นแม้เป็นข้อนี้กาลและขาถึงเมืองหลายอำเภอหลักพระองค์ก็ทราบเลยครับตามนี้นะทบโดยไม่วิญญาณคืออันนั้นเอาอย่างนี้ท่านทำก็กาลและขาถึงเมืองหลายอำเภอหลักพระองค์ก็ทราบเลยครับตามนี้นะทบโดยไม่วิญญาณคืออันนั้นทำก็ว่าท่านทำก็กล่าวและขาถึงเมืองหลายอำเภอหลายอย่างนั้นสิโดยท่านเสด็จเข้าคำนกุฎีทบโดยไม่วิญญาณคืออันนั้นทำก็ว่าท่านทำก็กล่าวและขาถึงเมืองหลายอำเภอหลายแต่ท่านเสด็จเข้าคันมุขดีเลยทบโดยไม่วิญญาณคืออันนั้นนี่เราไปได้มาจากเมืองจีนมาผสมกับไอเห็นก็กระหันแล้วขาถึงเมืองหลายอำเภอหลักมีพยายังสอดโกหกอะทบโดยไม่วิญญาณคืออันนั้นรัฐมนตรีละอยู่จ้างมาจากเมืองจีนมาผสมกับไอเห็นก็กระหันแล้วขาถึงเมืองหลายอำเภอหลักชายโกหกอะทบโดยไม่วิญญาณคืออันนั้นจิตของคุณโกหกไม่ได้คุณมีเมียสามคนมีลูกห้าถึงเมืองหลายอำเภอหลักชายโกหกอะทบโดยไม่วิญญาณคืออันนั้นจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเปลือยมีเมียสามคนมีลูกห้าถึงเมืองหลายอำเภอหลายหนังสือจะไปสอนเนี่ยนะมันไม่ขังหรอกทบโดยไม่วิญญาณคืออันนั้นจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเปลือยมีเมียสามคนมีลูกห้าถึงเมืองหลายอำเภอหลายที่ปรึกษาเต็งเสร็จทบโดยไม่วิญญาณคืออันนั้นเห็นหนอเนี่ยชัดเจนเห็นไปส่งไปฟ้าไปเนี่ยถึงเมืองหลายอำเภอหลักย้อนที่ปรึกษาเต็มเสร็จทบโดยไม่วิญญาณคืออันนั้นไม่อย่างเนี้ยเห็นไปส่งไปฟ้าไปเนี่ยถึงเมืองหลายอำเภอหลักออกแบบมากกงเลยทบโดยไม่วิญญาณคืออันนั้นน่าจะไม่อย่างเนี้ยเห็นไปส่งไฟฟ้าไปเนี้ยถึงเมืองหลายอำเภอหลักชัดเจนมากอย่างทบโดยไม่วิญญาณคืออันนั้นเป็นการส่งกระแสจิตดีๆไม่ใช่หลับตาส่งไปเนี้ยถึงเมืองหลายอำเภอหลายจ้องกลับมาชัดเจนมากอย่าง ทโธโดยไม่มีวิญญาณคืออันนั้นจากที่ขนแก่นี้เองเดชะมาเสียหลับตาส่งไปเนี่ยถึงเมืองหลายอำเภอหลายจะให้มีก่อนแล้วถึงจะให้ผ้าห่มทโธโดยไม่มีวิญญาณคืออันนั้นขนแก่นี้เองเดชะมาเสียหลับตาส่งไปเนี่ยถึงเมืองหลายอำเภอหลายเป็นเปรตก็บวชกันไปถึงจะให้ผ้าห่มทบโดยไม่มีวิญญาณคืออันนั้นดีบอกไม่ได้ถ้าเกิดส่งไปเนี่ยถึงเมืองหลายอำเภอหลายเป็นเปรตก็บวชกันไปถึงจะให้ผ้าห่มทบโดยไม่มีวิญญาณคืออันนั้นก็ว่าเดี๋ยวทำไม่ทำแล้วส่งไปเนี่ยถึงเมืองหลายอำเภอหลักแต่จะถามเนี่ยต้องการให้ที่ทบโดยไม่มีวิญญาณคืออันนั้นก็ประเดี๋ยวทำไม่ทำแล้วส่งไปเนี่ยถึงเมืองหลายอำเภอหลักถูกต้องแล้วแต่จะถามเนี่ยต้องการให้ที่ทบโดยไม่มีวิญญาณคืออันนั้นเขาบอกไม่ได้ทำที่เจ้าข่าพระพุทธเจ้าเสด็จส่งไปเนี่ยถึงเมืองหลายอำเภอหลายถูกต้องแล้วแต่จะถามเนี่ยต้องการให้ที่ทบโดยไม่วิญญาณคืออันนั้นเนื้อพระเจ้าข่าพระพุทธเจ้าเสด็จส่งไปเนี่ยถึงเมืองหลายอำเภอหลายตรงนี้น่าคิดอีกหลายครับผมแต่ทำไมที่ทบโดยไม่มีวิญญาณคืออันนั้นเนื้อพระเจ้าข่าพระพุทธเจ้าเสด็จส่งไปเนี่ยถึงเมืองหลายอำเภอหลายสอนธรรมะโดยการเทศครับแต่ทำไมที่ทบโดยไม่มีวิญญาณคืออันนั้นท่านก็ไม่ได้บวชไม่ได้วานโมเสด็จส่งไปเนี่ยถึงเมืองหลายอำเภอสอนธรรมะโดยการเทศครับผมแต่ทำไมที่ทบโดยไม่มีวิญญาณคืออันนั้นไอ้หมูเด็กส่งไปเนี่ยถึงเมืองหลายอำเภอหัวจะบวนน้ำลายรถเอาพุทธเจ้าพุทธเจ้าเฉยทำไมที่ทบโดยไม่มีวิญญาณคืออันนั้นไอ้หมูเด็กส่งไปเนี่ยถึงเมืองหลายอำเภอหลายคนวัดต้องยอมพระพุทธเจ้าพระเจ้าเฉยทำไมที่ทบโดยไม่มีวิญญาณคืออันนั้นน้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือไปหงอนทันทีเด็กส่งไปเนี่ยถึงเมืองหลายอำเภอหลายคนวัดต้องยอมพระพุทธเจ้าพระเจ้าเฉยทำไมที่ทบโดยไม่มีวิญญาณคืออันนั้นยักษ์ตัวอ่อนมือไปหงอนทันทีเด็กส่งไปเนี่ยถึงเมืองหลายอำเภอหลายพระเจ้าไม่ได้สอนแต่ยักษ์ทำไมที่ทบโดยไม่มีวิญญาณคืออันนั้นพระเจ้านอนโกรธมันเลยอสุรินทราหูนี่มันเมืองหลายอำเภอหลายพิจารณานอนที่ยาวพระเจ้าไม่ได้สอนแต่ยักษ์ทำไมที่ทบโดยไม่มีวิญญาณคืออันนั้นหัวนิดเดียวเลยแล้วนอนอสุรินทราหูนี่มันเมืองหลายอำเภอหลายเมืองไปตามขั้นตอนในสุดก็เป็นพระรามทบโดยไม่มีวิญญาณคืออันนั้นตาพญายักษ์เนี่ยแล้วนอนอสุรินทราหูนี่มันเมืองหลายอำเภอหลายอ่อนน้อมในสุดก็เป็นพระรามทบโดยไม่มีวิญญาณคืออันนั้นศรีธรรมราชบอกนครศรีธรรมราชเนี่ยพวกเมืองหลายอำเภอหลายอ่อนน้อมในสุดก็เป็นพระรามทบโดยไม่มีวิญญาณคืออันนั้นหาปลาทำไม่ได้ว่าแล้วบอกนครศรีธรรมราชเนี่ยพวกเมืองหลายอำเภอหลายเยี่ยมโหดดูแลทบโดยไม่มีวิญญาณคืออันนั้นเข้าสู่นครแต่ไม่ได้ว่าแล้ว พวกนครศรีธรรมราชเนี่ยพวกกับเมืองหลายอำเภออรัญวาสีหนึ่งวัดคามวาสีคืออะไรที่มีบรมธาตุเขาเรียกว่าอะไรน่ะคามวาสีให้พวกนครศรีธรรมราชเรียนวิชาการเมื่อวันนี้แล้วไปสีหนึ่งวัดคามวาสีคืออะไรที่มีบรมธาตุเขาเรียกว่าอะไรที่ธรรมราชก็มาเรียนกันเรียนเสร็จแล้วคามวาสีให้พวกนครศรีธรรมราชเรียนวิชาการเมื่อวันนี้ท่านอาจจะนึกคือออกวาสีคืออะไรที่มีบรมธาตุเขาเรียกว่าอะไรเรียนกันเรียนเสร็จแล้วอมวาสีให้พวกนครศรีธรรมราชเรียนวิชาการในวันกับคามวาภาสีคือออกวาสีคืออะไรที่มีบรมธาตุเขาเรียกว่าอะไรเป็นแนวร่วมกลายเป็นคนมีปัญญาให้พวกนครศรีธรรมราชเรียนวิชาการในวันนี้เป็นกำลังกับคามวาภาสีคือออกวาสีคืออะไรที่มีบรมธาตุเขาเรียกว่าอะไรนครศรีธรรมราชจึงมีสัญญาณมีปัญญาให้พวกนครศรีธรรมราชเรียนวิชาการในวันนี้โมเวลาไปเอามาฝากหน่อยนะนี่ได้วาสีคืออะไรที่มีบรมธาตุเขาเรียกว่าอะไรคือปืนยิงมาออกสาวแช่แต่ไม่ไหม้ละแต่รัฐมนตรีธรรมราชเลี้ยงวิชาการเมื่อวันนี้นะนี่ว่าวาสีคืออะไรที่มีบรมธาตุเขาเรียกว่าอะไรกลายเป็นคนใจดีกลายเป็นคนมีปัญญาครับแต่รัฐมนตรีธรรมราชเลี้ยงวิชาการเมื่อวันนี้ขายจนแบบนี้นะนี่ว่าวาสีคืออะไรที่มีบรมธาตุเขาเรียกว่าอะไรแล้วอ่อนน้อมถ่อมตนปากคนมีปัญญาครับถ้ารัฐมนตรีธรรมราชเรียนวิชาการเมื่อวันนี้ต่อพระใหญ่เลยแย่มากยกเลยนครไปหน่อยที่ถ้ำของพระเจ้าตากสินขอฝากพวกของแล้วอ่อนน้อมถ่อมตนปากคนมีปัญญาครับถ้ารัฐมนตรีธรรมราชเรียนวิชาการเมื่อวันนี้พระเจ้าตากสินเด็ดแย่มากยกเลยนครไปหน่อยที่ถ้ำของพระเจ้าตากสินขอพบแล้วก็ให้กรรมฐานพระบัวเหี้ยวที่มาที่วัดนี้ที่มาแก้กรรมที่วัดพระบัวเหี้ยวอย่างองค์เดียวกันเนี่ยจากที่ขนแก่นี้เราจึงไม่ลืมพระคุณตรงนั้นเลยนะของพระเจ้าตากสินขอพบได้ดร.ลำไยก็เป็นญาติกับหลวงพ่อดำเนี่ยดำในป่าหลวงพ่อดำในป่าเคยไปเดี๋ยวมาทางกระแสจิตด็อกเตอร์ลำยายนี่จึงมีพระธาตุมีอะไรต่ออะไรมาแปลกๆในบ้านด็อกเตอร์ลำยายทั้งสิ้นไม่งั้นด็อกเตอร์ลำยายจะไม่ให้ที่แล้ว20ไร่หลวงพ่อเนี่ยตาท่านเข้าสิงให้ถวายที่เราด็อกเตอร์ลำยายนี่จึงมีพระธาตุมีอะไรต่ออะไรมาแปลกๆในบ้านด็อกเตอร์ลำยายทั้งสิ้นท่านเด็ดเป็นพระอรหันต์ที่ถ้ำนครที่ธรรมราชที่เราไปเข้ามาแล้วท่านอยู่ทางใต้ท่านให้คำนึกเยอะท่านเขียนไว้ในถ้ำแต่จะมาจดมาเลยจดมาที่หลวงพ่อดำท่านบอกจะมาไปจดมาลายมือของพระเจ้าตากสินพระเจ้าตากสินจึงไม่ใช่ลูกจริงให้ห้องแต่ลูกเชื่อพระมักกษัตริย์แต่แม่ชื่อนางน้องเอียนเนี่ยเพราะเป็นคนจีนและอยากจนจีนให้ห้องเนี่ยเป็นนายอากรบ่อนเบี้ยเศรษฐีในอุษยาเขียนไว้หมดเขียนให้หมดเลยขอฝากท่านไปคิดแต่อย่าไปพูดอยู่อื่นไม่ได้เขาห้ามพูดมันเป็นการลบล้างประวัติศาสตร์เนี่ยหลวงพ่อดำนี่ป่าลอยฟังทั้งหมดแล้วเราก็ไปจดมาด้วยในถ้ำนี้แล้วถ้ามีสมเด็จทั้งราชเสด็จแล้วด้วยอาตมาจึงได้เงิน100,000 บาทมันเป็นการลบล้างประวัติศาสตร์เนี่ยหลวงพ่อดำนี่ป่าลอยฟังทั้งหมดแล้วเราก็ไปยืนถึง2 สมัยตอนที่ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโปรดจำไว้ด้วยอย่าลืมคนที่มีสติปัญญาจะจำเลยแม่นจำแม่นทำถ้าลืมไปเนี่ยมานั่งสมาธิเดี๋ยวมันจะโผล่ทันที คิดหนอจะโผล่มาเองนี่หนังสือมันมีตัวที่ไหนน่ะก็เจอไม่มีคนที่มีสติปัญญาจะจำเลยแม่นติดเฟ้อตึ้งเฟ้อมันจะไม่โผล่เลยมันจะนิ่งจะไม่บอกให้เรารู้นะเลยกลายเป็นคนละหลวมหล่อเหลวไหลไปเลยจำไว้สำคัญนะไม่ใช่ของเหลวไหลมาสมัยโบราณนานมาแล้วนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนมาเราคำนวณย้อนยุคไปสมัย 2,000 กว่าปีคนโบราณมีปัญญาสูงคนเดี๋ยวนี้ไม่มีปัญญามีการเรียนคอมพิวเตอร์เรียนวิชาสูงแต่ปัญญาที่ลึกซึ้งคือญาณังคือญาณไม่ญาณังแปลว่าความลึกซึ้งรู้ในปัญญาที่แก้ไขปัญหาเท่านั้นแต่ปัญญาของคนรุ่นใหม่เนี่ยปัญญาเรียนวิชาการไปก็ตกเรียนวิศวกรไฟฟ้าเท่านั้นหรือไม่ญาณังแปลว่าความลึกซึ้งรู้ในปัญญาที่แก้ไขปัญหาเท่านั้นความรู้ที่ละเอียดอ่อนละออมากมองไม่เห็นปัญญาตัวนี้แปลว่ารอบรู้รอบรู้ชอบระวังตั้งใจตรงทรงนิ่งธรรมนำทางถูกปลูกสติดำเนินชอบประกอบกุศลได้ผลงานเป็นหลักฐานนั่นแหละไม่ใช่ตัวปัญญาสำหรับคนรุ่นใหม่ปัญญาคนรุ่นใหม่เนี่ยเรียนรู้วิชาการแต่แก้ไขปัญหาไม่ได้เรียนต้องเจ็ดเล่มเปลี่ยนแต่เสียมายาหญิงเสียทีผู้หญิงอย่าไปเสียทีผู้หญิง